باندې چې هغه د حد نه تیری دن کې دي چې کوم کسان د حد نه تیری دن کې دي په دې نافرمانه کې په کوفر او په شرک استعدادونه ختم کړي دي الله او جسم ورته په استعداد څه ختم کړي دي کنه مور کې نه ثم بعثنا من بعدهم يا رسول الله من رسل دغه انبياء موسى وهارون موسى عليه السلام او هارون عليه السلام چا تمر اولي گل الى فرعون فرعون تا وملئه او هغه سرداران اور قطان دې فرعون ته چدي کم قطان اور مشران سرداران حضرت لا ان دا کمزور ته په کدي مشران او قطان ته چدي قطان څنګه کمزور مور په دې څنګه دې مونږه دې دي پوره روح دې جا ته کېلا دي فص اکبر نه دا که سامو نه وګاونو دې ایمان دار نه په دې باندې وفا تاسو باندې ایمان او تاسو خدای مونږ غلامان یا تاسو خدای دې تاسو داسي وقال قوم مجرمين الله تعالی و يدا قوم مجرمان دا فرعونان دا مال دا فرعونان او قطيان دا چې رسول دا مجرمان قوم فلما جاءهم الحق فلا تراغ دې ته حق من عندنا زمون دې طرفنا حق ور تر رسول قالوا نقولي ان هذا فتحقيق کردا حق پتا کی سردا انبیاء دا پیغمبران اور موسی علیہ السلام نصیر النبیین حق نسبت دی جادو کو کہ حق کم دین دی طرح اگلے دا جادو کار دے اپ جادو دور دی او دی دات دات جادو گان کئی معنی دار کہ دغه نو مو دی تو دی نسبت دی چاو کو دی سیر او دی جادو کو دا کو جادو دی من پتا کی کتان دا ون ساتر مو مقابلے کی حال موسی علیہ السلام دی تا تقولون للحق آیا وای تاسو حق تا لما جا کوم کله جدا حق تاسو سراغ دي ته تاسو جادو وای دي ته تاسو زهر وای لک سو ته ګي اخر ان هاذا آیا دا جادو دي بالکل ناز ته جادو په دروغ مروغ دا چې مرا جمع کیږي دا په الله دی طرف نه صحیح فرمان دي صحیح بیان دي صحیح دلایل دي دا څنګه دا نسبت ته دا نسبت تاسو صحیح دي ولا یفلح الساحرون او نبت کیږي ساحران دا ذات دا الله تعالی نه ساحران څنګه بچ کیږي اور دا قوم دی کرام دی دا خود بلتی اللہ تعالی دی تاسو تور کرے دی جہنم نہ محفوظ دی تا جی تو جادو ہے موسی علیہ السلام کو ہے حال ان کی دی طرف سے جو موسی علیہ السلام کو ان خبروں کو منہ کو سے کی نا دی وہ کوئی عجیب تنا آیا ترا غلے من کا یہ تل سے تنا دی دا پار سے والا ہے من کا اما دے بعد دا حق خدا یا منا وجدنا علیہ تم من کا غیبان دی آبا انا دا پن مشران زمون کرو دې دغه خدایان باندې کې کړي دا تر هغه دې نه پاره چوند دا نه اړه نو یا ته کومه نه کومه او دې تاسو په اړه پاره الکبریا او مشری فلار دې په دې سره او پزما کې تاسو دې مشرانه تاسو دې بادشاہ نه مونږ تاسو په سر راځو غرو تا تاسو شری نه مونږ دا یو عجیب شی دی کله دې شی مخکې نه دا کار مسته دا تل روان دي حالان کې دې انبیا مشران بادشاہ خودی یې دی دنګنا تاسو مشر تاسو مفصل دوی غرض دا چې دوی د پارلمان دی وې چې موږ مشر حاصل شي نا په و ما نه نه لکما او نو موږ تاسو دا ور باندې دی مؤمنین ایمان لرونکي کی ته هغه نبوت باندې چې تاسو هغه راوړې دی یا کوم معجزات راوړې دی یا وقال فرعون نو په دې وخت فرعون یې کوتونی وکړ لکه ساحر نالین راوړې ما ته هر جادوګر ماهر چې کوم ماهران جادوګران دی په دې منځو ګرځي زرتلی فټ فټ لاشه په دې کې د دنیا جادوګران دي چې کوم ماهران دی راولې موسی علی السلام سره مقابله کوي هغه یې معلومات کوي چې موسی علی السلام څه چل کوي دغه چې هم ساو ګرځي دا دینه مار دوی چې الله سره داسې کوي چې په کا کوي دوی په پټ کسان دا ولیدل چې تلایشه هغه ته تاسو وګورئ موسی علی السلام چې کله دین دا هم ساو دې څنګه وي لکه چې ساحر دې شي نو هغه بیا دا کار نه کوي ای جراله په دې باندې دوی چې هغه هم ساو په سي کوي دا ها ساحران مخه دوی ورته دمن نمبر غتلی دی خپل نظر دوی چې هغه هم یو ځل دی یو خدای نه زیاده دی چې دوی یو خدای نه دی زه به دې مقابله نه کیږي مګر او بیا خو شو هغه په سي ته دې بناو غره مله نه نو بس نو زه ته دې ته نه ته پاتې دې نه شو او را له ایمان نه راځي یاد دې اوس مخکې جادو ګران او په سي ایمان نه له نه دی فلم ما جا سارتو کله چرال دا جادو ګران کله کله کله په زرګونی جادو ګران قال لهم موسى وبيت موسى عليه السلام الکو اوپر غو په میدان کې ما هغه سینا انتم من کو چې تاسو هغه په میدان کې چوین کیو کوم کرتو چې کار کوي تاسو کوم کرتو دی نه غفل کرتو دی نه کار کوي میدان کې اوپر غو اگر ځان کرا غل سراوي ام صدا نقط ورو او لوی پوری وروډي پاري ماري ورو پر میدان کې اوپر غو کلم مال کو کله چا غو اوپر غو هغه په سینا د سیر والا قال موسى موسیٰ علیہ السلام ما هغه شی چې کوم دی چې تاسو رات تل کړی دی هغه اصل هو سهو دا جادو دی دا تاسو څه کو دا جادو دی او ان الله سيبطله بشك الله تبارك وتعالى ختمي دي لرا اس پر الله تعالی دا ارسو ختم دي ته جادو پر ساي کښته نه ختم دي ان الله لا يصلح بشك الله تعالی نه کامیابی عمل المفسدين عمل المفسدان تاسو مشرکان مفسدان بل غره الله تعالی تاسو عمل کامیابی نه او رب الله الحق الله تعالی غلب اور ته حق لرا حق دین لرا بکلماته تو حکم قل سرا الله په خپل حکم باندې حق دین غلب اور کوي اوس په تاسو وګورئ چې غلبه چا ده پاره ولو کره المجرمون اگر کو بس دین دین لره مشرکان مشرکان غلبه دین د الله تعالی نشي برداشت کولای په الله تعالی خپل دین غلب اور کوي کله مو موقع باندې الله تعالی غطا حیران مغلوب کو موسی علی السلام هارون علی السلام تر کانه دی حاصله شو چې چا ایمان راړا غي ما کار څه څه اوس په ګلاب تر کانه ایمان راړا اور فرعون چې کنا په دغه سي بیا پاتې شو سره د خپل عملین مکتوب دی باندې کوم کې راځي وَقَالُوا لَنَا رَبَّ دَيْوَانِ نَبَانُ وَنَوَاقِدَ حَضْرَتِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ دَيْرَارِ كَيْفَ يَكُونُ تَبَرُّكِ فِكْرِكِ بِفَلْ آخِرَتِ أُمِّكِ اسْقَالُوا بِقَوْمِهِ قَالُوا فِكْرِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمِي يَا قَوْمِ زَمَا قَوْمُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ كَذَرَانِي بَتَا سُبَانِي مَقَامِ قَادِكِ بِالْجَمَا بَتَا سُبُسْ قُدْ نَغَمَا تَوْسَرَا وَتَذْكِيرِ أَبَيَانَ وَالْبِجَابِ بِنَسِيَتِهِ تَاسْتَبِ آيَاتِ اللَّهِ بَيَانَ وَالْجَمَا تَاسْتَ آيَاتُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْكُمْ نَسِيَتُهُ او تاسو په دې باندې تاسو ته زه تاسو باندې کوم نه کوم تاسو کوه هو په تعال الله په توکل کې الله تسبیح له رمضان فاجمع تاسو راځم ته امر کوم تدبیرنا فل زما صلات قسم له مستعذ تدبیر دې رمضان حلاکت ته پیرا وکړتا او تم جمع ته ځان سره مته پیران فل ثم لا يكن امر کوم جاء دې تدبیر مستعذ علیکم تاسو باندې کوم متن څه کوئ دې په ثم وی له یاد تدبیر راو رسول ماته تکلیف مال راته تو سلو ما حق کی ستا سکوئے ہو کر وَلَا تُنْغِرُونَ تَاسُ مُحْلَتْ مَعَلَ مَعَا كَوَئِن فَإِن تَوَلَّيْتُمْ تَمَقْوَرُونَ تَاسُ رِچَانَا دَبِي ایماننا وَزَا سَفَرَوَانَ سَاتَمْ فَمَا سَالْتُكُمْ مُغَارَمْ سَاسُنَا فَدِيبَانِ مِنْ عَجْرٍ سَمْ مَزْدُورِي ان اجر یا مزدوری دا عمل زما الا علی اللہ الا ما اللہ مگر اللہ تعالی سکر و امیر تو ما تا حکم کرے شوید ان اکون من المسلمین چیم زر چانا تو تسلیمون کو دا حکم دا اللہ تعالی نا تکذبوهم دی دروغونو غلو غلو علیہ السلام لگا سمج جینا ہو اللہ ما بچینو علیہ السلام و من ما ہو ہا کسان جید سرا سنکل کے تو دیل ہو کے و جعلناہم اگر ظلم لگا کسان دیا فلا افارف تو سیدن کی تزنکے و اغرقنا اللذین غرق منگا کسان کذبو دی آیا تنا چن اس قد در ہو کو آیا تنگ منگا فانگرو برا کئی فتان آجبت من جری سنگو انجام دہا خلقو چکم یریلی شیوی ثم واسنا من بعد اداره ديال مغروس رجعنا نوح عليه السلام رسول النور پیغمبران الى قوم يخرجون قوم متفجا اوهم للبينات نراو لذا پیغمبران دي تموجز اختارا فما كانوا نود امتنا ليؤمنوا في ما نروا به بما كذبوا به لدي وجن چلي انکار کرو دین من قبل اول حالت کے انکار کے رس ایمان نروا یا فما كانوا نود امتنا ليؤمنوا في ما نروا بے ما کذبو پا سبب دے چاہتا ہوا نسبت دے رو ہو پا سبب ما کذبو بھی پا سبب دے تجزید دے غلوم بنو خلقو چا غلوم بنو خلقو من قبل مقیدین تجزید انکار کرو مدیر پسیم دا سکو تذالک دے وجن اللہ تعالی ومتا ولا قروب الموت دن نحر لگو من قدرم دہا تسان کی ایدہت نفیری دن کی دن تم مباسنا من بعد اندار اولی جل من رکر دین موسیٰ علیہ السلام و حارم علیہ السلام الى فرعون فرعون وملئه اور دارنگیا مشران دزیت بی آیاتنا سرن موجزات وقلون اکنا غٹ غٹ موجزی وی فستر درو بیزان لے اگرلو بی ایمان دولو نمتا غیبان دے وکانو قوم مجرمین او دا قوم مجرمان فلما جاہم الحق کل جراد دیتا حق من عندنا زمان دی طرفنا قابل نوزی دی انہا ذات تیسر دا حق لسحر مبین جاد اختارنے قال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام دی تا تقولون للحق آیا و آیتا سو حق چاگا دین دی ایمان وغیرہ لما جا کم کل چراغ تاو سبیت جادو آئے حسیر انہا گا آیا دا جادو دے بلکل ولا یخلف الساحر نبج کیجی جادو جلد عذاب دا اللہ تعالیٰ نا قالو دیا جیتنا آیا راغلے تا موسیٰ کالی تل فتنا دیر پارا چوارے من اما دا حق نظرینا وجدنا علیہ چمن دیر من قدیبان دی آبا انا مشران فل وتكون لكم عديل راغلي چوی دستا سرزوال بطارا الكبرياء ومشري فل عرض پرزمو کا کہ وما نحن لكم عدو مؤمنين نئی منگا پتا سمان ایمان لوگن کی وقال فرعون اتونی بکل سائز علی امرا ولی ما تحر جاد درماغیر فلما جا سارتو کل چرال دا جاد درام قال لهم موسى او دیتا موسیٰ علیہ السلام علقو غرزائے میدان کے ما حقا جادو انتم منخون کے تاس غرزائن کیوں گی لائتنا ارادہ مکرد سلام علقو کلچرے غرزو لحقا اسباب جادو فلقال موسیٰ علیہ السلام ما جیتن بیہی آغسے جتا سرات لکے تاغیبان لے ارسہر دا فجادو دے ان اللہ سنبتدی ہو پتا اکتر اللہ تعالی زرد ختم دی لرا ان اللہ لا اسلم اللہ نکانی ابی عمل بجادو گرانو وحق اللہ الحق افکار کبھی اللہ تعالی دینی حق لرا بکلماتی ہی پر حکم نقل سرا ولو کرح المجرمون اگر کبت سنبی لرا مجرمان فما آمن ابن موسیٰ اللہ بلیتن ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين دین مختر کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او دا غیب قوم واقعات اور شیوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تنبیہ کا معجزات کا رکن دا خلق دا غیب تعبیر تجادی سے رہے کہ خدا کو جادی دے او زیاد مقابلی دا تارے دا خلی امدکت جادو دران نادران لے غفتل دے خلق تا حقانیت خمالوں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ صلات و سلام حق تے غنبر دا اللہ دے طرف نراغلے دے او دیت کمشے پیش کرے دے حغم و دیدی دی یو غیبی طاقت دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف نا او دا جادو ندے لیکن بیا هم دوی په ضد باندې او په حضرت موسیٰ علیہ السلام باندې کمو کسانو ایمان راوړلو او څومره چې فرعونیانو او اولیاء قبطیانو هغې د ایمان نه ځان رست وساته د هغې بیان اوس په دې روپې کې کېږي چې په حضرت موسیٰ علیہ السلام باندې دغه وخت کې یو څو کسان ایمان راوړلو یو مختصر جماعت او مختصر ټولګه تقریبا څلور کسان یو د فرعون قضا حضرت آسیہ رضی الله تعالی عنها یو د دې خادمو هغه ایمان راوړلو او یو دغه خادم کور والو ایمان راوړلو او یو بل زنانا چه اغیبا ده فرعون ده لور سر منگزو اغیب ایمان روڑو دایو مختصر جماعتو چه تدغا موقع باندی ده ایمان روڑو دو تدا فرعون دا دیر لیو متقدر ظالم فرمان روڑو چا به ایمان راوړو هغه هغه ته سخت سخت عذابونه ورکول نیتونه به د هغه په بدن باندې لیړې وټکول او ځمکې سره به نیخي وګرځو او د دې نه علاوه سخت سخت سزاګانې به ورکولې نو د دې د یوې وجې نه ډېرو کسانو د خپل ایمان اظهار نه کوو نه چا ایمان راوړلو بیا چې کله دغه بنی اسرائیل مسلمانان شل هغه مقابله وشوه شپږ لاکه کسان مسلمانان شل لمونځونه مسله وه د هر جماعتونه عبادت خانې فرعون نه پرېښودي حضرت موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته دا حکم وشو چې تاسو د دې مسلمانانو دپاره د دې په کورونو کې عبادت خانی جوڑی کئے کہ دئی پا کل اکل کورونو تو منزنہ کئی کہ بادشاہ ہر سم رہن ظالم شی لیکن عبادات پر خودل نشتا کمی طریقے سره چې عبادت سره کولې شي د خپل عبادت کې خپل فرایض باندې کوي دې ته یې په کورونو کې تاسو ځان له عبادت خاني جوړی کړي او داسي طریقې سره تعمیر کوي چې هغه کې په وخت د عبادت کول کې مخ قبله طرف راځي د بیت المقدس طرف ته په دې طریقې سره باندې په دې کورونو کې بندګي کولا قسم تاسو ته معلومه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خپل کورونه تاسو قبرستانونه مه جوړوئ چې باغی کې د الله تعالی ذکر تلاوت او مونږونه نه وي بلکې تاسو پای کې مونږونه کوئ ذکرونه کوئ تلاوتونه کوئ او نفلی عبادات څومره چې دي د دې لپاره کور به تر دی چې په خپل کور کې اوسړې دا نفلی عبادتونه کوي وا تهجد مزدی یاد دین علاوہ دانو چې څومره نصیب عبادت کی کوم کورونو کې چې عبادت کیږي او کې برکات وي شیطان هغه ته ناراضي او په کوم کورونو کې چې عبادت نه کیږي نو شیطان خامخا حضور ته راضي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې خپل کورونه تاسو قبرستانونه نه جوړوي دوی ته دا حکم په دغه طریقې سره باندې منځونه کول معلومه خبره دا چې دا کار فرعون او یا دغه دا قوم دا دغه ځای باشندگانو او بنی اسرائیل دا پردیسی خلقو دا د کنعان او د نور علاقو نه راغلي د حضرت یوسف علیه السلام اسلام په زمانه کې او بیا دوی همدلته آبادو د اقتدار د فرعونو اختیار کول دا غیو نو په دې باندې اسرائیل باندې ودی قسمه قسم ظلمونه کول سخت سخت کارونه به په دې باندې کول او دې مالی حیثیت هم کمزور وو اقتدار کو خود دې حصہ نه وو چې دا ظلم سے کمی په دې باندې کو نو حضرت موسی علیہ السلام چې کله دا الله ته طرف نه حکم وشو چې دا قوم د دې غلامۍ د ژوندۍ نه خلاص شي او باقاعده په خپل اختیار سره خپل ژوند تیروي او اعمال کوي حضرت موسی علیه السلام چې کله دا خبره وکړه نو فرعونیان نور ظلم ستم په دې باندې سیوا کړو حضرت موسی علیه السلام دعا غواړي کی اللہ دا خلق چې د دې خلقو ایمان د پاره رکاوټ جوړیږي اعمال ته نه پریږي خدای دې سره اقتدار دے دې سره مال دولت انبارونه دي او خپل دین دار کی دي دوی اور اللہ کله چې دا معلومه شو چې دې ایمان وروړي نه نو خدای دې دا مالونه ختم کی د دې دا ظلم ختم کی د دې دا اقتدار ختم کی حضرت موسی علیہ السلام چې دا بد دعای غواړي دا دا چې دا لکه حضرت نوح علیہ السلام د خپل قوم لپاره چې غوښتي وو خو بس د معلوماتو نه چې نور خلک ایمان نه وړي نو حضرت نوح علیہ السلام دا غي د پاره پیری کړی وی بد دعای غوښتي وو اندغه سی موسی علیہ السلام کا چې کله د وحی په ذریعہ باندې معلومه شو چې دا فرعون او د دې دا سرکرده خلق دې مشرف په ایمان او اسلام باندې نه ګرځي نو د دې لپاره بد دعای غواړي چې خدای تر هغه مرګ په دې باندې مراولي چې تر څو پوری دې دا عذاب تکلې نه وي دې په ایمان نه راوړي دا ټول څه بډې دي چې وایي خدایا تر هغه پوری چې سو دی باندې خپل سخت او عذاب او تکلیف راغلي نه دي هغه پوری خو دله مو قور کې اسی دي ایمان نه وړي چې دا وخت کې چې وایي او څنګه نشي ویلې چې انبیاء کرام په هدایت د قومونو په پار راځي نا تر کې مثال خدایانو د دلته په ځای د هدایت کې ریته جواب شو چه دا اللہ دے طرف نا معلوم رسوا چه دا فرعون ولید بن مسعد بن ریان دے ایمان نرولی دا خلق ایمان نرولی کفر سر بمری حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام وی خدای هم دې کفر کې دی تر دې چې دې باندې عذاب راشي چې دې به ایمان ورالي هغه تاسو ایمان منځوريږي نه د دې دعا مرستو سبيخ تعالی بعد انده مثلا الله تعالی په دې راوستا موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا مې ستا قبول کړی دا لیکن مکه به څه ودیږي پورا سبيخ تعالی بعد څنګه چې موسی علیہ السلام دعا غوښتیا الله تعالی په دغه باندې ذات عذاب راوس چې په هغه عذاب کې د چغې والی چې ما ایمان راوړی دی ما ایمان راوړی دی زه مسلمان یم لیکن بیا کار نه کوي مونږ یو دعا کو په دغه هم مونږ دعا نه قبلېږي ها پاتې نشي دلته مخکې څلوي اختیار تیریږي پیغمبر دعا غوښته هغه تاسو ته معلومه ده چې کوم شی زمونږ لپاره کوئی نه فائده نه لري مونږ دعا غواړو کله کوم شی چې غواړو دا غي په ځای باندې مصیبت راځي الله زمونږ لري کی کله چې کوم شی غواړو دا شی الله مونږ راځي او کله چې کوم شی غواړو دا راځي چې خدا دعا راته الله تعالی ذخیره د آخرت جوړه کی قیامت پر خدای د حاضر نه د څه شي دی ما خدا ته اعمال نه دي کړی تا دعاګانې غوښتې او ستا خیر په دې کې وو ما دعاګانې مې د ټولې د آخرت ته جمع کړې دي زله تنګي نه پکار کلار نه پکار مسلمان دعا قبلی کی خدا غی شانون ادا سی جدا جدا دی اور دعا غی چی دی رنگون جدا جدا دی نو دعا دعا قبلی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام تیچے اللہ حکم کو چی دعا مسلمانان بوزا دل تجالی بھی کہتے نعان اور شان کے دعی آبائی علا خدا غی تلاش ہے تفصیل بے انشاءاللہ سورہ عراف کے تیر شید ہے سورہ حود کے برازی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اکبر قوم اصلی مسلمانان او دشکیر وانی گی سورہ عراف کے تاس تمامی دوی چی شام تے یو لنڈ لاروا یو گدل آروا یو دین چی لاروا یو مکتا سمندر رات رو سمندر دا لار دا اللہ کا حکم دی اختیار کلا سکا فرعون ندغل تازادی گی تا دین مخ کی یو واقعہ دا حضرت جبریل علیہ السلام و صورت دے چاہتی دے استفتاو دے حکم کو خلو کی یو سوال فرعون تا اڑان دیکھو کہ کم یو سرے غلام بھی او دا مالک پا نعمتوں کی دے اپنے زندگی تیرے کی او بیا دے دا اپن مالک نے نافرمان شی ہے صورت سر دے دا اپن مالک فرمان مردار نگر زی قدیم رئی کو بارک استاسو فیصل و استاسو حکم دے پھر ہم اور کئی داسی و کس چہاگا پناد و نخرس رد مالک پر نعمتوں کے دے دد تربیت شوی بھی پالل شوی بھی او بیا ہم دقبل مالک نہ خلاف ورزی کئی نہ دد سزا دادا چھ دے دے پر بھول کے دکلے شو دے دے خرد کے شو یہ پدیل کا دست دستخط کیوں کہ دکھا پتہ کی سکور کی نے دستخط تے گئی بے پاگی دستخط گئی چہ دا بیان اور دا فتوہ دا ابو العباس ولید بن مصعب بن ریان دا ولید بن جنون کل دستخط کیوں چہ کلب انہوں اسرائیل دا بحر قلزم تو رسی دل اور اللہ تعالیٰ دے تیر اس دل اور دا فرعونیان دای دا بحر قلزم نیست شو واقع سوزر تفسیر سر تیر شیر او دا ابو تیرا جمع کی گی جبریل ورطا غفت وقعی که داس دا دا فل لاس لیکل شیر خبر آگا یہ تو دا گا دین دے پزان پیش چیر ہو دی دا ایمان آوازونا کئی دو دری سلور زلا نا منظور دے ذکر چکل دا فی حالت راشی عذاب راشی ناغی نرست بیا ایمان اور توبن منظوری گی دی اللہ تعالیٰ غرق ہو تا اللہ تعالیٰ دے گریف نے یا انسان کم انسان چاہ گا باغی بھی دا اللہ دے گریف نے دے بچ کے دے نشی نئے ہو انسان اقتدار مال و دولت دے دا اللہ تعالیٰ دے گریف نے بچ کے دے نشی بچ کے سمرا مال و دولت ہو سمرا لاو لچ کرو کہ دیو فوج مقدمہ صرف بولا کا کسان بھی دا فوج با سمری سرد آغا لاو لشکر سرد آغا فوج سرد دی خبری چانا رب کم الالا دستا تو آغا لوگ خدائی بیت اللہ دو ساتھ اے حس بھی دید اللہ تعالیٰ دو گریف نہ بچے اللہ تعالیٰ دو دا بدن روح ساتھ او بو مو نه بایو او نا عادی جناور دغه د بدن خوړو الله تعالی دا نه دی د پاره چې خلق راځي او دغه ګوري چې دا هغه کسو باغی به خدای چې داو د خدای کوله نن دا حالت ته اوس ځای نشتا یو باندې سمستقل قطعی د لنیست چې خامخه قاهره کې د دې پروتي ځکه زمانہ کې ډیر بس داسې جسید وی هغه بیا په سره محفوظ ساتلی دي خو بیا هم اکثر رایداد چکان دن بلا دے دغا پیرہون دے کم زمانہ کی ملد او دغا دے اللہ تعالیٰ اور تخیی چی دد آوے دا خدای کرے اور تو گو رہے کلا کرے دی نور ملکون تو امرالی دادی بیان اللہ تعالیٰ کی نو دو واقعی بیانی یو دی خلق ایمانو دی نرانو دا دے انہیں ظالم جابر بادشاہو دبا دی سنور ملکون آوال ماران دے دی مسلط کو نزمری دے پر اپنے خوزن دادی اللہ حرامی اور چی چا ایمان دا ورا خپل دي بیا درته اسی سره څه څه کړو را به شي مخه واقعا چې دا څه نه خو نه دیوالو سرور نه خو لا په خو باندې په لاس باندې الی نه نه خو نه څه سره دا شي نه ټکلا او په داسې تدبیر کې حضرت موسی علی السلام ورته صبر کوا صبر کوا صبر کوا اځ حالت کې الله تعالی مرګ راوس چې هغه خپل مکان ته جنت کې دی موسی علی السلام دعا وکړه ورته دې ظالم جابر دوه جن دی ایمان نه ورو دا هو واقعا او دغه د هر کېدو واقعات وال الله تعالی بیانې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کما آمن موسی موسی علیه السلام باندې ایمان نورې نام په معنا دبا الا ذریه نظر یو جماعت یو څو ځوانانو من قومه د قوم موسی علیه السلام یا د قوم فرعون نا هو زمیر بیان موسی علیه السلام مراد دی یا د قوم مراد فرعون ولوی ظالم یې رسول نه ته دا کتیان صرف دا ضرور کسان چې هغه ایمان لري علا خوف د یری دي چانه من فرعون او فرعون و ملائه او دا هغه سرداران نه کوم سرداران په دوی کې هغه غټان غټان وزیران وزیران داسې دي نه او یا د تو ای یفتنهم چې دوی با په تکلیف کې واچي دوی به تکلیف کې واچي دوی سره سخت وي چې بد ور سره کوي دوی سره د دین ډول وَإِنَّ فِرْعَوْنَ فَتَاتِي سَرَ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ خَامَخَا مُتَكَبِّرُ بَادْشَاهُ فَرْمَانْ دَوَاز ظَالِمْ فِي الْأَرْضِ فَتَقَ مِصْرِ كِي مصر علاقہ کی دے فرمان دوا دے بادشاہ دے متکبر و جابر دے وَإِنَّهُ دے شَكَدَا فِرْعَوْنَ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ دے رحد میں اتن کے اوکا ظلم کولے کے ظلم کولے کے دے رحد میں اتن کے دم رضیات ظلمون بے کول خا اور خاص کر بنی اسرائیل سر اتاس میں اپو پردیسی خلقو او دی پردیسی خلق سر چیدے مقامی خلق دیر زیادے کی ہمیں شرک دا دی یو دینا بلزین سراغلی کنگا دا دی دستر کس غی دی سر زیاد ظلم و ستم کئی ہر موقع کے پا ہر آزمانے کے پا ہر آلاکر کے اندر یو مسئلہ چکم اسے دن کی اگل سر یو شان رہیے بھی اور چکم سی پردیسی خلق بھی نا غی سر اگل شان رہیے دا واضحا خبر ادتا وقال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام آغا کسانتا چکم کسانگی ایمان رہو دا قوم دنا یا قومی زما قوم انکم تم آمنتم باللہ کتاس ایمان دوڑی پسچ سرا تا اللہ باندی اللہ باندی تاس ایمان دوڑی دی او تاس ادا تکلیفن دی درکی و سختی در توسی فا علیہ توکلون خاص تا اللہ تعالی باندی تاس بروسو چاہ کن زامن اللہ تو اس پار ہے کن زامن اللہ تو اس پار ہے بس دغوائی چا خدای مند دی ظالمنا او دد ظلمن اخلاص کے بس اللہ تو زان اس پار ہے انکم تم مسلمین کہے تاس مسلمانان مسلمانان کو یہ ملے حاضا تاس اقل زاننا اللہ تو اسکارے ہمیشہ لتا رکتا سے موقع مسلمان اللہ تا اقل زان اسکاری چو خدای زمان کو کل سو اس نشتا تو زمان محافظ سے تو زمان آخر سے ہمیشہ لتا رکتا بسی فقالو نعوذی علی اللہ توکلنا تا اللہ باندی بروسہ زمندہ یعنی ہم اللہ تا اقل زان اسکار لیلی ربنا وہ ہوا ربنا اور حالداری چدا رب زمان دی یا ربنا اے زمان غربا لا تجعلنا مگر دے تمنگا فتنة